بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قبر ہی میں اس کو جنت اور جہنم کا دونوں کا معاملہ بتایا جاتا, دیکھ اگر برا عمل کر کے آتا جہنم میں جاتا, لیکن چونکہ تو صحیح عمل کر کے آیا ہے جواب بھی دے دیا تو نے, اللہ نے اس کے بدلے دے کتنا اچھا گھر تیرے لیے رکھا ہے. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جميعا, تو وہ میت جو مردہ ہے قبر میں ڈالا گیا ہے وہ دونوں گھروں کو دیکھتا ہے, یہ بھی دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے. وہ اما الکافر او المنافق, یہ مومن کا حال تھا. اب کافر اور منافق, اس لیے کہ بعض روایت میں والمنافق بھی آیا ہے کہ کافر یا منافق جو دونوں میں سے کوئی بھی ہو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا بولنا ہے تیرا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے, تو کہتا ہے لا ادری. ایک روایت میں کہتا ہا ہا لا ادری, ہائے افسوس, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہے. وہ گھبراہٹ میں جیسے کوئی آدمی بہت بڑا صدمہ اس کو سنائی دے. کسی کو اگر یہ معلوم ہو کہ آپ کے گھر والے جتنے بھی گئے تھے 10-15 لوگ, سب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, سب کی موت ہو گئی, آپ کا گھر بھی جل گیا اور سب معاملہ ختم ہو گیا, آپ کا بزنس بھی تباہ ہو گیا, کیا ہوگا اس کو؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا, اس کو کچھ کیا سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بولوں میں, ہاں ہاں کرنے لگ جائے گا. جب اس سے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولتا ہے, کیا کہنا ہے تیرا, وہ کہے گا لا ادری, ہا ہا لا ادری, نہیں جانتا میں کیا, میں نہیں جانتا. کنت اقول ما یقول الناس, یہ منافق ہے. کنت اقول ما یقول الناس, لوگ جو بولتے تھے میں بھی وہی بولتا تھا, لوگ بولتے تھے رسول میں بھی رسول, واقعی ایمان اندر تھا نہیں, یا کافر ہے, لوگ بولتے تھے جھوٹا انسان ہے, نعوذ باللہ یہ رسول نہیں ہے. جیسے عرب کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بولتے تھے مجنون ہے, نعوذ باللہ, یا شاعر ہیں, کاہن ہیں, لوگ جو بولتے تھے میں بھی وہی بولتا تھا, میں بھی شاعر, میں بھی مجنون کہتا تھا. ولا تلیتا, اور تیرے بس میں کہاں تھا, تیری فیلڈ ہی الگ تھی, تو نہیں کر پایا, تو نے کوشش بھی نہیں کی. جہادہ کے معنی میں بھی آتا ہے, نہ تو نے سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کی. بعض علماء نے کہا تلیتا کے معنی تلوتا کے ہے, نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا, تو نے پڑھا بھی نہیں قرآن بھی نہیں تو نے پڑھا. اس لیے کہ ایک روایت میں ہے مومن سے پوچھا جاتا ہے تجھ کو کیسا معلوم یہ اللہ کے رسول ہے, تجھ کو کیسا معلوم یہ اللہ کے رسول ہے, تو کہتا ہے قرأت القرآن, میں نے قرآن پڑھا اور میں اس پر ایمان لے آیا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, میں نے قرآن پڑھا. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ لا درایت, نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی, سمجھا بھی نہیں اور تو نے پڑھا بھی نہیں, قرآن بھی نہیں پڑھا تو نے. بعض علماء نے کہا ورا تلیتا, خطابی وغیرہ نے بات کہی ہے کہ تو نے کوشش بھی نہیں کی, یا ایک معنی علماء نے ذکر کیے, فرشتے کہتے ہیں ولا تلیتا, تیرے بعد تیرے جیسی اولاد بھی تیری پیدا نہ ہو, یعنی تیری اولاد بھی نہ ہو تیرے بعد, اس طرح سے کہتے ہیں کہ تو کافر تھا, تیری نسل یہیں ختم ہو جائے تو اچھا, فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ کئی معنی علماء نے ذکر کیے, بخاری کی روایت ہے, حافظ ابن حجر نے وہ سارے اقوال ذکر کیے فتح الباری میں. تو فرشتے کہتے ہیں لا, ایک معنی سندھی وغیرہ نے کہے ہیں کہ تلیتا اتبعتا کے معنی میں, یعنی نہ تو نے خود سمجھنے کی کوشش کی, نہ کسی سمجھدار کے پیچھے اس کی بات مان کے تو چلا, تو نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے. لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطرقۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ, پھر ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جس سے اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں خوب زور سے فرشتہ مارتا ہے, اس کے سر میں ہتھوڑا مارتا ہے. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ, ایسا زور سے چیختا ہے کہ آس پاس کے سب جتنے بھی ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے اس کو سنتا ہے. إِلَّا الثَّقَلَيْنِ, سوائے دو مخلوقات کے, سارے جانور اس کو سنتے ہیں, سب سنتے ہیں, ساری مخلوقات اس کے چلانے کی آواز کو سنتے ہیں, سوائے دو کے, جنات اور انسان, ان کو سننے نہیں آتا ہے, لیکن جانور جانوروں کو بھی سنائی دیتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن واقعی جواب دے پائے گا, لیکن جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کی, شرک پر کفر پر اس کا خاتمہ ہو گیا, بظاہر زبان سے کلمہ کا اقرار کرتا تھا لیکن زندگی میں نہیں تھا, تو ایسا آدمی آخرت میں جواب نہیں دے پائے گا. اور بھی کئی روایات حدیث میں آئی ہیں جس کی تفصیل کا مقام نہیں ہے. ان تین سوالات کی تیاری ہم کو مرنے سے پہلے کرنا ہے. آدمی کی موت, آپ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہیں, معلوم نہیں کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے نہیں میں تو کل رہنے والا ہوں, بلکہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں گھر پہنچ سکتا ہوں, یقیناً میں گھر پہنچوں گا, بول سکتا ہے. آدمی بولنے کو بول دیتا ہے گھر میں کہ میں آ رہا ہوں, 10 بجے تک آ رہا ہوں, میں 5 بجے تک آ رہا ہوں, کہتا ہے. لیکن واقعی اگر غور کیا جائے کسی آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اور آدمی کو کوئی موقع توبہ کا, استغفار کا اور کسی بھی اصلاح کا موقع نہیں ملے گا جب موت آ جائے گی. پھر جو زندگی ہے وہ زندگی لے کر قبر میں جائے گا. سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک خوبصورت مومن جو ہوتا ہے اس کی قبر میں ایک خوبصورت شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے جنت کے گھر کی بشارت سن, جنت کی خوشخبری سن. اس کو دیکھتا ہے کہتا کون ہے, اتنا خوبصورت انسان, اتنا خوبصورت, تو اس لائق ہے کہ تجھ کو خوشخبری کے لیے بھیجا جائے, کون ہے تو؟ وہ کہتا میں تیرا عمل ہوں, میں تیرا نیک عمل ہوں, میں تیرا نیک عمل ہوں. اور اگر فاسق و فاجر ہو تو ایک بدصورت شخص آتا ہے اس کی قبر میں اور کہتا ہے جہنم کی خوشخبری ابھی سے سن لے. اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے کون ہے تو, تیرا اتنا برا چہرہ ہے کہ تو اس لائق ہے کہ تجھ کو بری خبر کے لیے بھیجا جائے, تجھ کو بری خبر کے ساتھ بھیجا جائے, اس لائق ہے تو, کون ہے تو؟ کہتا میں تیرا عمل ہوں, میں تیرا عمل ہوں. آدمی کا جیسا عمل ہے قبر میں اس کے سامنے آنے والا ہے. جیسی زندگی جیا ہے مرنے کے بعد وہ زندگی انسان کی صورت میں اس کے پاس آئے گی اور اس کو یا تو خوشخبری جنت کی دے گی یا جہنم کی خوشخبری اس کو دے گی. ہم اپنے حال پر غور کریں, ہم نے اپنی زندگی کو کیا بنایا ہے؟ اپنی زندگی کو ہم خوبصورت شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں یا بدصورت شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان تین سوالات کی تیاری کر کے ہم کو جانا ہے اور بہت کم وقت باقی ہے. جس انسان کو زندگی کا بھروسہ نہ ہو, معلوم نہیں کب موت آ جائے, گویا کہ اس کے پاس کچھ بھی وقت نہیں بچا ہے. آپ بتائیے قصر کا کیا حکم ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے کب جانا ہے تو قصر کرتا رہے گا, وہ قصر میں ہی رہتا ہے. ایک آدمی اس کو معلوم نہیں کب موقع آئے گا, کب بلاوا آئے گا. ایک آدمی جس کو معلوم ہے کہ اس کو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے, سعودی جانا ہے اس کو, کبھی بھی وہاں سے کال آ سکتا ہے, بھاگنا ہے, تیاری میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ بیگ ویگ سب باندھ کے, کپڑے سب تیار رہتا ہے کہ جیسے ہی کال آئے بیگ اٹھایا بھاگا. بھولنا نہیں چاہیے کچھ, ساری تیاری آدمی سعودی جانے کی, سفر کی کرتا ہے. ہندوستان میں کہیں جانا ہے, جاب کے لیے جانا ہے, پکنک جانا ہے, صبح میں پکنک پہ جانا ہے, بچوں کو بھیجتے ہیں پکنک پہ جانا ہے, سب چیزیں لے لی, ماں پوچھتی ہے بچے سے. آپ بتائیے سفر میں, دنیا کے چھوٹے سفر میں آپ بھی جاتا ہے, سب تیاری پہلے سے رات میں کرتا ہے, صبح کو جانا ہے. آپ بتائیے مرنے کا کوئی وقت طے ہے, کب موت آنے والی معلوم ہے, اس کی کیا تیاری ہم نے کی ہے, کیا تیاری کرنا ہے؟ یہ تین سوالات ہم کو بتاتے ہیں کہ پہلے, سب سے پہلے پوچھ کیا ہونے والی ہے. نام بھی نہیں پوچھا جائے گا, تیرا نام کیا ہے, نہیں کچھ بھی نام تھا, تیرا نام محمد تھا, عبداللہ تھا, اچھا نام تھا, برا تھا, کچھ بھی تیرے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اللہ کو پہچانتا تھا کہ نہیں پہچانتا تھا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ نہیں پہچانتا تھا؟ سوال یہ ہوگا. سید خاندان کا ہے, پٹھان ہے, خان ہے, کیا ہے؟ کچھ نہیں, سب ایک ساتھ ایک قبر میں, سب برابر, کچھ پوچھا نہیں جائے گا. نسب کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں ہے. من بطأ به عمله لم یسر بہ نسبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ نیچا عمل کر کے آدمی خاندان کی اونچائی سے اونچا مقام نہیں پا سکتا ہے، اونچے خاندان کا ہے، عمل نیچ ہے، عمل اچھا نہیں ہے، عمل گھٹیا ہے، شرکیہ عمل ہے، بدعات اعمال میں ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر بے حیائی، آزادی، منمانی، خواہشات کی اتباع اور کئی ایسے لوگوں کی برہنہ رہنے والے جن کو لباس کا ہوش نہیں، ان کے پیچھے چلنے والا، ان کی طریقوں کو، اتوار کو، دوسری قوموں کے طریقوں کو اپنے لیے دین بنانے والا ایسا آدمی، اللہ کے دین کی جس کے پاس قدر نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا مقام و مرتبہ نہیں جانتا ہو، جس کے پاس اللہ کی بڑائی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ کیا مقام اللہ کو زندگی میں دیا ہے؟ آج مسلمان کا حال آپ دیکھیں، ما کنت تعبد، پوچھا جانے والا ہے سب سے پہلے کس کی عبادت کرتا تھا؟ آج مسلمان کو معلوم نہیں عبادت کس کو بولتے ہیں، تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن معلوم نہیں ہے اس کو نہیں معلوم ہے، وہ قبر پر جا کر، بزرگان دین کی قبروں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، وہ ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے مانگتا ہے، اولاد نہیں ہے جا کے قبر پہ ناڑا باندھتا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے ناریل باندھتا ہے، دھاگا باندھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو عبادت کے معنی معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ اور بزرگان دین ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، اولیاء کو ہم مانتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اولیاء کو مانتے ہی نہیں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام دیا، ہم ان کو اولیاء نہیں مانتے ہیں جو چرس گانجا پی کر برہنہ لوگوں میں گھومے اور لوگوں کو اللہ کے حکموں سے دور کر کے ریس کے گھوڑے اس کے نمبر بتائے، لاٹری کے نمبر بتائیں، ان کو اولیاء ہم نہیں مانتے ہیں۔ اولیاء ہم ان کو مانتے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے، اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ڈر کی بات ہے نہ غم کی بات ہے، اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو اتنی بڑی جزا اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ لیکن ہے کون یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان والے تھے اور متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے تھے، ولایت کے لیے پابندی ہے، آزادی نہیں، ولایت کے لیے ایمان لازم ہے، کفریات اور شرکیات نہیں، ایمان اور تقویٰ کے بغیر ولی کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ آج مسلمان جاتا ہے ولی کی قبر پر اور دھاگا باندھتا ہے اور بڑی تمنا سے کہتا ہے ہم کو ایک لڑکا چاہیے، تین لڑکیاں ہیں، چوتھی ڈر رہا ہوں، لڑکا چاہیے، کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، جاب کے لیے جاتا ہے، جاب مل جائے، کسی کی لڑکی گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے جاتا ہے، کسی کا کورٹ میں زمین کا ہڑپا ہوا کیس ہے، چاہ رہا ہے میرے حق میں آ جائے، اس کے لیے جاتا ہے، کسی کے اور بھی کئی حرام معاملات ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کی درگاہ پہ جاتا ہے، وہاں جا کر ناڑے باندھتا اور سمجھتا ہے میرا کام ہوگا، سجدے کرتا ہے، نظرے کرتا ہے، وہاں قربانیاں کرتا ہے، یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت میں آتا ہے، کیونکہ قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نظر عبادت ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر کرتا ہے، جس کو منت ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے بارے میں آج پہلا سوال ہونے والا ہے مرنے کے بعد، اس کی تیاری نہیں ہے، اور یہ بھرم ہے کہ واقعی ہم واقعی صحیح دین پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنت موجود ہے لیکن کوئی باپ دادا کو دین کا نبی کا مرتبہ دیے ہوئے ہیں, بھائی وہ کسی سے کہا جائے بھائی یہ غلط ہے, یہ بدعات ہے, دین میں نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, یہ بدعات ہے. کہ باپ دادا ہمارے کرتے ہیں ہم وہی کرنے والے ہیں. کسی نے نبی کا مقام باپ دادا کو دے رکھا ہے, کسی نے پیر کو دیا ہے, کسی نے کسی عالم کو دے رکھا ہے, کسی نے سماج کو دیا ہے کہ جنازہ ہے, نکاح ہے یا اور معاملات ہیں, ان میں ایک آدمی کو کہا جاتا ہے بھائی دین یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے یہ نہیں کرتے تھے, تو اس آدمی کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی, کہتا سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو یہی کرنا پڑے گا, بہت سارے لوگ جان کر بھی نہیں کر پاتے, معلوم ہوتا ہے لیکن نہیں کر پاتے, کیوں؟ اس لیے کہ سماج جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتے رہو, مین سٹریم میں رہو, مین سٹریم میں رہو, الگ مت ہو ان سے. تو آپ بتائیے کہ ایسا اگر زندگی میں اللہ کو کسی نے مقام دیا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہو, آپ بتائیے کیسا جواب دے پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے جواب کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اور اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیں, آپ کی بات نہ مانیں, اس بات کو تسلیم نہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے پابند نہ ہو, انکار کر دیں, تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. کافروں سے اللہ محبت, اللہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. تو آج آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے قرآن و سنت کی بات پیش کی جاتی ہے, ان کے سامنے بتایا جاتا ہے اسلام کامل ہو چکا ہے, بھائی ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتا دیا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. اللہ نے نعمت تمام کر دی, دین کامل ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جو کوئی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی, کچھ بھی نیا نکالے نہیں تھا اس میں, تو ایسا عمل رد کر دیا جائے گا, ایسا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا, ایسی زندگی قبول نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کی بنیاد پر نہیں تھی, ایسی زندگی قبول نہیں ہوگی, ایسی زندگی قبول نہیں ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں تھی. لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, آدمی کہہ رہا ہے زبان سے لیکن اس کا تقاضا کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک آدمی کسی سے کہہ دے ٹھیک ہے میں کل آؤں گا, کل آپ کا کام ہو جائے گا, اور کل جا کے کھڑا ہو جائے وہاں پر اور دیکھے کام نہیں ہوا ہے, تو کیا کہے گا؟ کہا کیوں تھا جب کرنا نہیں تھا؟ وہ کہے گا میں نے کہہ دیا بس ہو گیا. کہے گا نہیں, کام کدھر ہوا ہے؟ زبان سے آپ نے کہا ہے, کام نہیں ہوا ہے. تو ایک آدمی مانتا ہے کہ زبان سے کہنے کے بعد کرنا بھی پڑتا ہے ورنہ آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, نہ کسی کو معبود تسلیم کریں. اور محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے اور آپ کے سوا تمام طریقوں کو, سارے رسم رواج کو چھوڑ کر آپ کی سنت کا پابند بن جائے. اس لیے خلاصہ کیا ہے دین کا, پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ عبادت کے کس کی سے متعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. محمد رسول اللہ, اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی پڑے گی, آپ کی سنتوں کے مطابق کرنی پڑے گی, کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا اپنی پسند بتانے کے لیے. تو یہ دو چیزیں اگر زندگی میں نہیں ہیں تو بہت ڈر کی چیز ہے, معلوم نہیں آدمی جواب دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی اور خصوصاً قبر کے احوال و احوال پر غور کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم. انشاءاللہ شیخ ابو زید زمین حفظہ اللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. قبر کے سوالات کے تعلق سے جس پر خطاب ہوا ہے، ان تعلق سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ لکھ کر کے والنٹیئر کے ہاتھ میں دے دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ خواتین میں سے اگر کسی کا سوال ہو تو وہ بھی لکھ کر کے سوال دے دیں، وہاں بھی والنٹیئرز انشاءاللہ موجود ہوں گی، ان کے ہاتھ سے آپ سوالات پاس کرا دیں، انشاءاللہ آپ کے بھی سوالات کا جواب دے دیا جائے گا۔ پہلا سوال ضمیر بھائی سے ایک بھائی نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں ملک الموت موت کا فرشتہ ہے، کیا موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ملک الموت اس فرشتے کا نام اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ہم کو نہیں ملا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اس کا نام اسرائیل ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور یعنی کسی معتبر روایت میں اس طرح سے نہیں آیا ہے۔ اور ایک بھائی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر بچے بالغ ہونے کی عمر سے پہلے انتقال کر جائیں تو ان کے ساتھ قبر میں کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے؟ اس حدیث پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں بحث کی ہے کہ کیا بچوں سے بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے، اس بارے میں مختلف اقوال علماء کے ہیں، کسی حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ بچوں سے بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کے سلسلے میں بخاری وغیرہ کی حدیثیں ہیں کہ جس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ والدین کے لیے سفارش کرتے ہیں، تو بچے مکلف نہیں ہوتے ہیں اور یہ سوالات انہی سے ہیں جو مکلف ہیں، تو غالب بات یہی اس میں ہے کہ اس بچوں سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مکلف سے اس پر سوال ہوتا ہے اور بچے چونکہ مکلف نہیں ہیں اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ بچوں سے ایسا ہوتا ہے، اور جو جنازے کی دعا اس میں شافع و مشفع جو الفاظ آئے ہیں کہ ہمارے لیے سفارشی اس کو بنا، تو یہ خود بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے سفارشی بننے والا ہے۔ تو ظاہر یہی ہے احادیث میں اس کا ذکر نہ ہونا اور ایسی باتیں آنا جس سے بچوں کا والدین کے لیے سفارشی بننا ثابت ہوتا ہے کسی عمل کے بغیر، ابھی وہ مکلف نہیں بنے ہیں، تو ظاہر ہی ہوتا ہے کہ ان سے اس طرح کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے اور قبر میں تو سوالات عربی میں ہوں گے، تو اس کا جواب ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ قبر میں کس زبان میں سوال ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہاں پر اتنا ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ اس سے سوال پوچھا جائے گا اور اگر یہ مومن تھا تو جواب دے گا، تو جسے اللہ نے بولنا سکھایا وہ عربی بھی سکھائے گا اگر عربی میں ہے تو۔ علمہ البیان، اللہ نے قرآن کریم میں کہا، تو اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا، اتنی ساری زبانیں انسان کو سکھائیں، جو انسان کو زبانیں سکھا سکتا ہے وہ ماں باپ سکھا سکتے ہیں، اللہ نہیں سکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو قدرت دیتا ہے، جو چاہے قدرت اللہ تعالیٰ دے، تو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو آپ دیکھیں حدیث میں آیا کہ ان کو تسبیح کی توفیق ایسی ہوگی جیسے دنیا میں سانس کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ دنیا میں ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جنتی ایسا کریں گے، تو ہم دنیا پر اس کو قیاس نہ کریں۔ تو جس زبان میں بھی سوال ہو اس کی بحث میں جانے کی بجائے سوال کیا ہوگا اس کی بحث میں زیادہ اہمیت دینا چاہیے، چاہے جیسا بھی زبان ہو، یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے تو ہم عربی سیکھیں گے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ عربی میں ان جوابات کو یاد کریں، بلکہ فرشتے جو ان سے کہیں گے وہ کہیں گے صدقت کذلک کنت، تو انہیں سچ کہا تو دنیا میں ایسا ہی تھا، تو اگر وہ دنیا میں ویسا تھا تو چاہے کنڑ بولتا تھا، فرینچ بولتا تھا، جاپانی بولتا تھا، واقعی وہ اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تھا، اسلام کو اپنا دین مانتا تھا، تو وہاں جواب دے گا چاہے جس زبان میں بھی، اللہ اس کو توفیق دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس روایت میں یہ بھی آیا کہ فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ، اگر اللہ اس کو ہدایت دے تو جواب دے پائے گا، تو اللہ کی توفیق سے جس زبان میں بھی ہو جواب دے کے اس کی چھٹی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی پوچھتے ہیں واٹ از دا ڈفرینٹ بٹوین اطاعت اینڈ اتباع۔ دیکھیے اطاعت، اور میں اردو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ تقریباً لوگ اردو جانتے ہیں، سوال ہے کہ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اتباع کا تعلق دیکھ کر کرنے سے ہے اور اطاعت کا تعلق حکم سے ہے، لیکن اتباع بعض اوقات تعلیم کی بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن کی بھی اتباع کی جاتی ہے، اتبع ما اوحی الیک، اس طرح سے کہ جو بھی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کیجئے۔ تو اتباع کسی علم کی ہوتی ہے یا اتباع کسی کو دیکھ کر اس کے عمل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اطاع کے معنی کسی کا حکم ہو اور حکم کو مانے اور اس پر عمل کرے، جو اس کا تقاضا اس کو پورا کرے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھا جیسا اس نے کیا ویسا کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بہت سارے دیے ہیں, جیسے عیدین کے تعلق سے آپ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, زکوٰۃ الفطر آپ کو دینا ہے, یہ آپ نے حکم دیا ہے تو اس کو ادا کرنا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جس طرح سے پڑھتے تھے, آپ نے کہا وصلوا کما رأیتم یصلی, یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بہت سارے اعمال کرتے تھے اور صحابہ آپ کو دیکھ کر کرتے تھے, جیسے نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتار دیں, صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتیاں اتار دیں. سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے. تو کسی کو دیکھ کر عمل کرنا یہ اتباع ہے, اور کسی کی بات کو ماننا, اس کے حکم کو ماننا اور عمل کرنا, اس کا نام اطاعت. اسی سے سنا ہے کہ ہمارے قریب جو ہمارے ہم وطن بھائی رہتے ہیں, اگر ہم انہیں بت پرستی سے نہیں روکتے اور ایک اللہ کی طرف نہیں بلاتے تو یہ لوگ ہمیں جنت میں جانے سے روکیں گے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات کہ اگر کسی کو ہم دین کی بات نہیں کرتے ہیں, چاہے ہمارے ملک کا ہو یا کوئی بھی ہو پڑوس میں ہو, تو یہ جنت میں جانے سے روکیں گے, یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اور دوسری علی الاطلاق یہ نہیں ہے. یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری امت پر ڈالی ہے کہ وہ مسلمان دوسری قوموں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, بھلائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ایک جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہونے چاہیے, اور دعوت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس دعوت کا علم ہو اور لوگوں کی شبہات کو دور کرنے کی صلاحیت موجود ہو. اور اسی طرح سے دعوت کے لیے جن اخلاق اور اوصاف کی ضرورت ہے, جن صفات کی ضرورت ہے, وہ صفات بھی اس میں پائی جائیں, اس کی تربیت اس کو ملی ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی کم علمی کے ساتھ میں دعوت کے میدان میں کود جائے, اسلام میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہے. دعوت کے لیے علم ضروری ہے. اگر علم انسان کے پاس نہیں ہے, بہت ممکن ہے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے, اسلام کی وضاحت کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو, لیکن اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگے جو اسلام میں نہ ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں میں امت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا شعبہ ہو جو غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام مثبت طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے, ہر آدمی پر فرض نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ یعنی کسی کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں بناتا ہے جو اس کی وسعت میں نہ ہو, ہر ایک کو اسی چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو اس کی وسعت میں ہو. تو جو لوگ علم رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, اسلام کی وضاحت کر سکتے ہیں, ان پر ذمہ داری ہے. اب یہ لوگ ان کو نہیں روکیں گے, لیکن ہو سکتا ہے ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ مزار پر جانا شرک ہے, لیکن مزار پر جا کر ان کے ذریعہ اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ دیکھیے فی نفس ہی قبر پر جانا شرک نہیں ہے, لیکن قبروں کی پختہ تعمیر کرنا, ان پر عمارتیں بنانا, ان کو چونا یا کسی اور ذریعے سے پختہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا سلف میں ہم کو نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبرستان تھا, لیکن کسی بھی قبر پر کوئی مجاور نہیں بیٹھتا تھا, کسی قبر پر لوگ آ کے ناڑے نہیں باندھتے تھے, کسی قبر پر آ کر لوگ قربانیاں نہیں دیتے تھے. تو اس طرح سے آج جو عام طور سے صالحین کی قبروں پر کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بقی الغرقت قبرستان تھا اور اس میں صحابہ کی قبریں تھیں, لیکن کسی قبر کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا تھا جو آج عام طور سے درگاہوں پر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک آدمی اگر درگاہ پر جاتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہاں جو منکرات ہیں ان کو روکے. ہمارے نزدیک درگاہ پر جانا منع نہیں ہے, لیکن درگاہ پر جانے کی نیت ہونا چاہیے کہ وہاں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو روکے. اس نیت سے جانا جائز ہے, وہاں پر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی وہاں جاتا ہے کسی کی درگاہ پر قبر پر جا کر اپنی حاجت ان سے براہ راست مانگتا ہے کہ آپ یہ چیز مجھ کو دے دو تو یہ بھی شرک ہے، اور کوئی اگر ان سے کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دلوا دو تو یہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے۔ تو نہ ان سے براہ راست مانگا جائے اور نہ ان سے دعا کی جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، یہ دونوں صورتیں شرک ہی کی شکلیں ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے، اور یہ تو ان کی دعا سے بالکل غافل ہیں، تو اس کو اللہ نے گمراہ قرار دیا جو ایسا کرتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ نے جیسا کہ کہا فرشتے قبر میں قبر والے شخص سے کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں، تو کیا اگر کسی شخص نے نیک عمل کیا ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا؟ جیسے کہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں فانتحراہ، تو یہ ہر شخص سے سختی سے پوچھتے ہیں چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، تو حدیث میں مومن ہی کا ذکر ہے اور اسی سے سختی سے پوچھتے ہیں، سب سے سختی سے پوچھتے ہیں، تو اس میں حدیث میں خود اس کی وضاحت موجود ہے کہ مومن سے بھی سختی سے پوچھا جاتا ہے۔ ساحل پوچھ رہے ہیں کہ ایک نیک نمازی انسان کے مرنے کے بعد ان کے جاہل گھر والے جو ان کے نام پہ بدعتیں کرتے ہیں اس کا اثر مرنے والے پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں، حدیث میں جیسے ہے کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا سرپرست ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور الرجل راعین علی اہل بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں پر چرواہا سرپرست ذمہ دار ہے، تو اگر اس نے ان کو دین سکھایا تھا اور بدعات کے بارے میں ان کو تعلیم دی تھی کہ بدعات سے بچنا چاہیے، سنت کی اتباع کرنا چاہیے، اور واقعی اللہ کا دین اس نے ان تک پہنچایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد میں اگر وہ خرافات کرتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کا ذمہ دار یہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا تک بات پہنچا دی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو نہیں ماننے کی ذمہ داری نبی پر نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان انت الا نذیر، آپ تو بس لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی بدعات اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، لیکن یہ صورت میں ہے کہ اس نے لوگوں کو سمجھایا تھا، سکھایا تھا، لیکن اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کے بعد اگر وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا ذمہ دار یہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری تھی، ان کو صحیح دین سکھاتا، اس نے نہیں سکھایا تو ان کا ذمہ دار یہ بنے گا، اس لیے اس کو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، اگر اللہ اس کو معاف نہ کرے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ شیخ ابو زید سے سوال ہے شرک کیا ہے یہ بتائیے۔ شرک عربی زبان میں شریک کرنے کو یا پارٹنر بنانے یا حصہ دینے کو کہتے ہیں، یعنی مثلا کوئی اپنے گھر میں یا کسی چیز میں کھانے میں کسی کو شریک کرے، اس کے پاس تھوڑا کھانا تھا، اس میں اس نے کسی اور کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، تو اس نے اپنے کھانے میں اس کو شریک کیا، یعنی اپنے کھانے کا ایک حصہ اس کو بھی لینے دیا یا خود سے دیا، تو اس کو شریک کرنا کہتے ہیں، اور یہی عمل شرک ہے، لیکن یہ دنیوی اعتبار سے ہے اور اپنے کھانے میں ہے۔ شرعی اعتبار سے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حق میں سے کسی اور کو حق دے، کیونکہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ علماء نے قرآن کریم سے مختلف آیات جمع کر کے بتایا کہ شرک کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے، بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں جن میں شرک ہو سکتا ہے، ایک اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک، دوسرے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اعتبار سے شرک، تیسرے اللہ کی صفات اس کے ناموں کے سلسلے میں شرک۔ اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک کیسے؟ اللہ رب ہے، اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ بارش برساتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ تسلیم کرے، یہ مانے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ملکیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ نے چابیاں دے رکھی ہیں اور وہ بھی کائنات کے کسی حصے کا مالک ہے، اولاد دے سکتا ہے، رزق میں برکت دے سکتا ہے، بیماری سے شفا دے سکتا ہے، تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ آدمی رکھتا ہے تو اس نے اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کی ربوبیت میں اس کو شریک کیا۔ جیسے کوئی بزرگ ہے مثلا، ان کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے، اور اللہ کی عبادت میں شرک ہے کہ سجدہ کرنا، دعا کرنا، اور اسی طرح سے نذر کرنا، قربانی کرنا، اور ڈرنا، محبت کرنا، تعظیم کرنا، یہ سارے قلبی یا اسی طرح سے بدن سے کیے جانے والے اعمال جو عبادت ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں، اللہ سے جو محبت ہے ویسی کسی سے نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور بزرگ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں گلے میں لٹکا کر تعویذ پر اگر یہ عقیدہ رکھے اور اس طرح سے کوئی آدمی کرتا ہے تو اس نے بھی کیا کیا؟ شرک کیا۔ اگر اللہ کے سوا قبر پر جا کر کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس نے سجدہ کسی اور کو کیا تو اس کی عبادت کی جس کو سجدہ کیا، مثلا قبر، تو یہ شرک ہوا۔ اسماء و صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یا اللہ کے جو نام ہیں تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی مانیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی پکارو سنتا ہے، اندھیرا اجالا دیکھتا ہے، اور اللہ کو ماضی اور مستقبل سب علم ہے، ظاہر باطن سب کا علم ہے۔ اب اگر کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ میں یہاں سے اگر یا غوث المدد پکارتا ہوں تو وہاں سے سنیں گے، یا علی مشکل کشا کہوں تو سنیں گے، یا رسول اللہ کہوں تو وہ سنیں گے، اگر اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہے، یا میری بھلائی کس میں ہے ان کو معلوم ہے پہلے سے، میں پکار رہا ہوں کون ہوں میری پوری ڈیٹیل ان کو معلوم ہے، اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھ کو دیکھتے ہیں پیر صاحب، مجھ کو جہاں کہیں جاؤں مجھ کو دیکھتے ہیں، میرا سارا حال پیر صاحب کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات میں شرک ہے اور اس کے اسماء میں شرک ہے، اگر کسی کو اللہ کا یہ نام بھی دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی ذات میں، اس کی یعنی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں، اور اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا شرک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیخ ابو زید کے لیے سوال ہے، جب ایک مشرک انتقال کر جائے، مشرک اگر انتقال ہو تو اس کی نمازیں کی جناز پڑھ سکتے نہیں، اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ میں سمجھتا ہوں سوال ایسی صورت میں ہے کہ ایک مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے، کیونکہ مشرکین جو دوسرے مشرکین ہیں اسلام پہ نہیں ہیں، ان کی جنازے کی نماز تو ہوتی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال یہی ہے کہ کوئی مسلمان ہے اگر شرکیات میں مبتلا ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے نہیں۔ دو میں سے ایک صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مسلمان جاہل تھا، اس کو کسی نے سکھایا نہیں اور اس کی سمجھ میں آیا نہیں۔ اگر وہ شرک میں مبتلا تھا تو ایسے مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس تک دین کا صحیح علم پہنچا نہیں ہے، اس لیے اس کو کافر قرار دینا کسی شرکی عمل کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کے سامنے قرآن و سنت کی ساری باتیں جو شرک سے متعلق ہیں پیش کی گئیں، اس کو بتایا گیا کہ آپ جو کر رہے ہو وہ شرک ہے، اور اس کے پاس کوئی اور عذر باقی نہیں رہا، بات واضح طور پر اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑا رہے اور شرک پر جمع رہے اور مر جائے، تو پھر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے حق کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جی، کہ اللہ نے تم کو واضح کر دیا ہے کہ تم پر اللہ نے کیا حرام کیا ہے سوائے ان چیزوں کے جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اب اگر کوئی عورت بیچاری پانی میں ڈوب رہی ہے اور وہ بچاؤ بچاؤ چلا رہی ہے اور مسلم کھڑا ہے وہاں پر جو تیرنا جانتا ہے کہ ہم عورتوں کو چھوتے نہیں ہیں، اور اس کو ڈوبنے دے، تو اس کے لیے صحیح نہیں ہو گئے۔ تو ایسی حالتوں میں یعنی مجبوری کی حالت میں کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبر کے تین سوال، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون، اور امت محمدیہ سے پہلے کی امت کا سوال کیا ہے، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ ان کا سوال کیا ہوگا، اسی لیے کتاب و روح میں ابن قیم نے ایک باب اسی پر قائم کیا ہے کہ پچھلی امتوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کے ساتھ میں یہاں پر یہ کہا کہ ان ھذہ الامۃ تبتلی فی قبورہا، کہ اس امت کو پوچھا جائے گا قبروں میں، ان کی ابتلاء آزمائش ہوگی۔ رہا دوسری امتوں کا معاملہ جو پچھلی امتیں تھیں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عذاب قبر یہودی مانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو حدیث ہے اس امت کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، دوسری امتوں کے بارے میں میرے علم میں کوئی اور تفصیلی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس بارے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ عذاب کے تعلق سے، سوال کے تعلق سے عذاب بھی نہیں ہوتا پچھلی امتوں کو، ایسا بتانا نہیں، پچھلی امتوں کے بارے میں ہے کہ یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس یہودی عورت نے کہا تھا، حضرت عائشہ سے کہا تھا، تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یعنی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، تو یہودیوں کو معلوم تھا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ بات لوگوں کو معلوم تھی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور فرعون کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے، نار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا علی فرعون علی اشد العذاب، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو فرعون کو اور سخت عذاب میں داخل کر دو، تو اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ مطلب ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر ہے، فرعون کے جسم کے بارے میں مثال خود شیخ نے بھی دی ابھی، اور اسی سے علماء نے استدلال بھی کیا ہے کہ جیسے جسم فرعون کا باہر رکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ یونس میں خود بتا دیا کہ فرعون کا جسم اللہ نے بچا کے رکھا تھا، اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ نے خود کہا کہ یعنی فرعون اور آل فرعون یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو آدمی کا بدن چاہے باہر رکھا ہو، چاہے جلا دیا جائے، چاہے اس کو مچھلی کھا لے، چاہے وہ پانی میں ڈوب کے سڑ جائے، یا کسی یعنی زمین میں پھیل جائے اس کے جسم کے ٹکڑے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو عذاب دے، جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہوگا۔ پچھلی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میں تم میرے بدن کو جلا دینا، اور جس دن بہت ہوا چلے اس دن میرے جسم کو بکھیر دینا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا۔ احادیث الانبیاء میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو حکم، زمین کو حکم دیا کہ اس کے جسم کو جمع کرے، تو زمین نے پورے جسم کو جمع کیا، اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی، تو اس کے ذرات زمین میں جل کر آگ کے ذرات جو بالکل راکھ بن کر زمین میں بکھر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا تو زمین نے اس کو جمع کر دیا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، اللہ نے خود کہا کہ ہم جانتے ہیں زمین ان کے جسموں میں سے کیا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک بہت محفوظ کتاب ہے، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ چاہے تو جسم کے تمام ذرات کو عذاب دے، اللہ قدرت ہے، اللہ چاہے تو جسم کے ہر ہر ذرے میں عذاب ڈالے، اللہ کو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اب اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہوگا معلوم ہے، تو ہوگا کو ماننا ہے، کیسا کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ سادہ بات ہے، ہم پیٹ میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سر دکھ رہا ہے، دوائی کھاؤ، دوائی جائے گی پیٹ میں اور سر دکھنا کم ہوگا، تو معلوم ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے نہیں معلوم، لیکن ڈاکٹر کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ڈاکٹر دوائی دے سر دکھ رہا ہے، پورے سر میں باندھنا ہے یا پیٹ میں، دو بار پوچھے گا تو ڈاکٹر جاؤ، ڈاکٹر کی بات ہم مانتے ہیں، کیسا ہوتا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہوتا اتنا سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈاکٹر سے زیادہ ہے، کمپیئر کرنا بھی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے کہا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے نہیں بتایا، کیسا ہوتا ہے کہ چکر میں نہیں آنا ہے، ہوتا ہے کو پکڑ کے چلنا۔ شیخ ابو زید کے لیے سوال ہے، عذاب قبر کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ جیسا کہ شیخ نے آگ بتائی تھی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ پر فرعون اور آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں صبح شام، تو ابھی تک تو قیامت نہیں آئی ہے، تو اس سے پہلے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ابھی وہ زندہ بھی نہیں ہے، اور ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی، تو یعرضون یہ حال کا صیغہ ہے، مضارع ہے، اس سے معلوم ہوتا پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ قیامت کے دن فرعون اور آل فرعون کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو، یہ بتاتا ہے کہ اب عذاب ہو رہا ہے، لیکن اشد العذاب اس کے بعد اس سے زیادہ سخت عذاب ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اب عذاب ہے اور اس سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ تو اس سے قرآن میں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو عذاب ہوگا، آل فرعون کو عذاب ہوگا، اور اسی سے یعنی قیامت کے دن سے پہلے عذاب کی دلیل ملتی ہے۔ اور ہم صرف قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کو سمجھاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیان، کہ اس قرآن کی وضاحت اور بیان اللہ تعالیٰ خود اس کے بعد عطا کرے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا صحیح فہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو ہم قرآن کے متن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کے نبوی فہم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کی پروفیٹک انڈرسٹینڈنگ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کو ماننے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہم کو نبی کی بھی بات ماننے کے لیے کہا۔ اللہ نے بتایا جو کچھ قرآن میں ہم نے مانا، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو کچھ بتایا اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جن سے عذاب قبر معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یعنی نیک اگر آدمی نہیں ہے، گناہگار ہے اور کافر نہیں ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس آیت میں تو فرعون کا ذکر ہے، کافر تھا، مسلمان کو ہوتا ایسا کدھر ہے؟ تو حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، پورا واقعہ ہے، آپ نے دو قبروں کے بارے میں کہا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بہت بڑی بات میں نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ بلکہ یہ بڑی باتیں تھیں واقعی اگر دیکھا جائے، کہ اگر بچنے کے اعتبار سے آسان تھیں لیکن اس کی نقصان کی اعتبار سے وہ بہت سنگین باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ شرک کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ ان کو چغل خوری اور پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو یا آپ بتائیے کہ یہاں پر اگر وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو کسی اور وجہ سے عذاب کیوں ہوگا؟ کفر ہی کافی وجہ ہے اس کی عذاب کے لیے، لیکن وہ مسلمان تھے اس لیے آپ نے کہا کہ ان کو ان دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ دوسری بات جو آیت یہاں پر میں نے بتائی یثبت اللہ الذین آمنوا، اس کے بھی ضمن میں بہت ساری آیت ہیں، یا اسی طرح سے معیشتاً ضن کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، تو اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جن میں اشارتاً یہ بات ہے، اشارہ ہے۔ جیسے اقامت الصلاۃ ایک مجمل حکم ہے، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کی جائے حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے بہت سارے عقائد ذکر کیے ہیں، ان کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو مان کر حدیث کا انکار نہ کریں، قرآن کے سمجھنے کے لیے حدیث کو اختیار کریں۔ شیخ ابو زید کے لیے سوال ہے، وہ لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی کہ حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیج دیا گیا تو انہوں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا کا نام، تو ان کے صدقے سے دعا کی اور ان کی دعا قبول کی گئی۔ بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، ڈیٹیل بتائیے اس کے بارے میں، صحیح یا غلط۔ ایک لمبی مشہور حدیث ہے جس کو امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، کہ آدم علیہ السلام نے جب جو ان سے جنت میں اللہ کا حکم ٹوٹا، پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تو اس کے بعد میں پوری تفصیل ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یعنی جنت میں دیکھا تھا لا الہ الا اللہ تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ نام جب تیرے نام کے ساتھ ہے تو کوئی بڑی شخصیت ہوگی، تو اس لیے میں نے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ تو اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، سخت ضعیف ہے، جھوٹی حدیث اس کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ اس کے بارے میں خود امام الحاکم نے اپنی کتاب المدخل الی الصحیح میں، جو ان کی اپنی کتاب ہے المدخل الی الصحیح، اس کتاب میں خود انہوں نے کہا کہ یہ راوی اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ اس میں یہ راوی ہے اور اسی پر اس کا مدار ہے اور یہ صحیح روایت نہیں ہے۔